Book 2 24 24 24 المواعيد találkozót megbeszélni. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Lekésted az autóbuszt? Lekésted az autóbuszt? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Egy fél órát vártam rád. Egy fél órát vártam rád. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nincs nálad mobiltelefon. Nincs nálad mobiltelefon. كن دقيقا في المرة القادمة. Legközelebb légy pontos. Legközelebb légy pontos. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Legközelebb hívj egy taxit. Legközelebb hívj egy taxit. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Legközelebb hozz magaddal esernyőt. Legközelebb hozz magaddal esernyőt. غدا عندي عطلة. Holnap szabad vagyok. Holnap szabad vagyok. هل سنلتقي غدا؟ Akarunk holnap találkozni? Akarunk holnap találkozni? يؤسفني غدا لا يناسبني. Sajnálom, holnap nekem nem megy. Sajnálom, holnap nekem nem megy. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Van már programod a hétvégére? Van már programod a hétvégére? أو قد صرت متواعدا؟ Vagy már elérkeztél valahova? Vagy már elígérkeztél valahova? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Javaslatom, találkozzunk a hétvégén. Javaslatom, találkozzunk a hétvégén. هل نقوم بنزهة؟ Akarunk piknikezni? Vagy piknikezzünk? Akarunk piknikezni? Piknikezzünk? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Akarunk a strandra menni? Vagy menjünk a strandra? Akarunk a strandra menni? Menjünk a strandra. هل نسافر إلى الجبال؟ Akarunk a hegyekbe menni? Vagy menjünk a hegyekbe? Akarunk a hegyekbe menni? Menjünk a hegyekbe. سأخذك من المكتب. Elhozlak az irodából. Vagy felveszlek az irodánál. Elhozlak az irodából. Felveszlek az irodánál. سأخذك من المنزل. Elhozlak otthonról. Vagy felveszlek a házatoknál. Elhozlak otthonról. Felveszlek a házatoknál. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Elhozlak a buszmegállótól. Elhozlak a buszmegállóból.